Goeiedag en welkom by Stellenberg se erediens. Dis vir my 'n môre voorreg om dit ook te doen saam met my kollegas en ek wil vir hulle ook baie welkom sê hier by ons. Daar's 'n paar afkondigings wat ons net onder die aandag wil bring. En die eerste is dat ons nou bevoorreg is om ook 'n gesinsdiens op te neem. En ek wil graag die gesinne uitnooi om daarna te kyk. Dit beteken dat ons nie meer binne hierdie diens 'n kindermoment gaan hê nie. Maar dat u as gesin baie gewelkom is en uitgenooi word om die gesinsdiens te kyk en saam dit ook te geniet. Dan is daar twee projekte wat ons wil graag onder die aandag bring en dit is dat ons handsakke vir vroue wil bymekaar maak. Dis veral vir vroue wat vasgevang is in prostitusie. Die projek se naam is Handsakke vir Hoop en in die handsakke moet daar 'n paar projekte of produkte wees wat jy kan insit. En op ons webwerf is die lysie vir jou wat jy kan daar insit in die handsakke. En dan kan jy dit net kerk toe bring. En dan gaan ons dit via mes versprei aan hierdie vroue. Om juist ook in vroue maand wat Augustus is, om vir hulle 'n bietjie hoop te gee. Die tweede projek is natuurlik die skryfgoed vir kinders. Ons weet die skole het gesluit. En daar's baie kinders wat nie op hierdie stadium iets het wat hulle kan doen by die huis nie, omdat daar eenvoudig net geen stimulasie is nie. Daar's nie skryfgoed nie, daar's nie inkleerboeke nie. En daarom wil ons vir julle as gesinne uitnooi om betrokke te raak by hierdie projek. En 'n pakkie kruite te koop, 'n inkleerboek, 'n puzzle en dit ook by ons kerkkantoor te kom afgee. En so gaan ons dit dan versprei aan hierdie kindertjies wat op hierdie stadium uiters verveeld is by die huis en regtig nodig het om iets te hê om hulle mee besig te hou. Ek wil jou graag uitnooi om ook na die ander afkondigings te kyk. Ek wil jou groet in die naam van die Here wat die Here is oor die hele aarde. Juig tot die eer van die Here, almal op die aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak. Ons is syne. Ons is sy volk. Sy kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange, dank hom, prys hom, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Mag die Here jou seën, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Mag hy jou seën. Hy wat aan die kruis vir jou sondes gesterf het, mag hy jou seën. Hy wat deur sy inwonende krag weer vir jou hoop gee, mag hy jou seën. Ons loof en dank na die Here, vir al sy liefde ons bewys, ons En nou Here, as ons tot U bid, help ons om te glo in U oneindige liefde, sodat ons seker sal wees dat U ons gebede verhoor. Okay. Kom, laat ons saam bid. O Here, U is ons toevlug. As ons uitgeput raak deur die lewe se inspanning, as ons stom geslaan word deur die probleme van die lewe, as ons verwond word deur die hartseer van ons bestaan hier op aarde, dan kom ons na U toe vir troos en bemoediging. O Here, U is die bron van ons krag. As die uitdagings bo ons kragte is, as die versoekings op ons pad te sterk vir ons word, as ons roeping meer vra as wat ons kan gee, dan kom ons na U toe vir krag. O Here, gee ons al die goeie dinge in die lewe, want van U kom ons ideale en drome. Van U af kom die aansporing om sukses te behaal. Van U kom ons gewete. Van U kom die krag om enige versoeking te kan weerstaan en die aansporing om die goeie te doen uit dankbaarheid. En nou, Here, as ons tot U bid, help ons om te glo in U oneindige liefde, sodat ons seker sal wees dat U ons gebede hoor. Help ons om te glo in U onmeetlike krag, sodat ons seker sal wees dat wat U vir ons sal doen, meer is wat ons kan vra of dink. Help ons om te glo in U alwysheid, sodat ons seker sal wees dat U ons sal antwoord, nie soos ons in ons onkunde van U vra nie, maar soos U in U volmaakte wysheid weet wat die beste vir ons is. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons gaan vandag teks saamlees, dis die baie bekende verhaal van die barmhartige Samaritaan, soos wat ons dit kry in Lukas 10. Lukas 10 vers 25. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra, Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus, en wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê, toe een man eenmaal op pad was van Jerusalem af Jericho toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan, dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe, dat daar een priester met daardie pad langs kom. En toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook een leviet by daardie plek gekom. En toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar een Samaritaan, wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel, en hulle verbind. Hy het hom op sy rydier gehelp, en hom na een herberg toe geneem, om hom daar verder te versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit, en gee dit aan die eienaar van die herberg, en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Ons gesels vandag oor barmhartigheid. Barmhartigheid kom omtrent so 50 keer in die Bybel voor. Dit word gebruik saam met woorde soos genadig, langmoedig en liefdevol. In Engels kan dit vertaal word met mercy of merciful. As jy kyk na die woord barmhartigheid, sal jy sien in die middel van hierdie woord staan die woord hart. En dis wat God van ons vra, om 'n sagte, warm hart te hê. 'N Omgee hart, soos wat hy het. Barmhartigheid is dus in die eerste plek 'n innige meegevoel met mense. En die tweede plek om ook tot aksie oor te gaan, om die nood van ander te verlig. Soos wat ons vandag gelees het in die verhaal van die barmhartige Samaritaan. Die verhaal vertel Jesus vir ons van 'n Samaritaan wat barmhartig was. En hy was barmhartig in sy karakter en in sy dade. Jesus het gelykenisse gebruik om vir ons iets te vertel van God se koninkryk. 'N Wetgeleerde kom na Jesus toe en hy vra vir hom, "Wie is my naaste?" Jesus gebruik dan die gelykenis om vir hom hierdie vraag te beantwoord. Twee karaktertrekke word vir ons gekommunikeer in hierdie gelykenis. Eerstens is dit die houding van die priester en die leviet, wat die beseerde heeltemal ignoreer. Die priester en die leviet was vooraanstaande mense in die Joodse gemeenskap. Hulle was albei kerkleiers gewees. Mense sou verwag het dat hulle medelee en deernis moet vertoon. Maar hulle is afsydig en onbetrokke en hulle vermy kontak. Teenoor die karaktertrek van barmhartigheid wat ons lees by die Samaritaan. En wat dit interessant maak, is juist dat dit 'n veragte Samaritaan was. Want die Samaritane en die Jode was vyande. Hulle het nie met mekaar oor die weg gekom nie. En teen alle verwagting betoon die Samaritaan barmhartigheid. Hy van alle mense, hy sien raak en hy raak betrokke. In hierdie gelykenis sien ons dus aan een kant iemand wat geïgnoreer word, wat in nood is, maar aan die ander kant ook iemand wat kom stil staan by die persoon in nood. En dit konfronteer my met die vraag: waar sien ek myself? Waar pas ek in? Is barmhartigheid 'n karaktereienskap van my? Kom ons staan vir 'n oomblik stil en kyk, hoe lyk barmhartigheid as karaktertrek? Barmhartigheid is een van die mooiste dinge wat ons kan doen. Dis om God se liefdeshart vir mense te wys. Barmhartigheid sien 'n mens ander mense dan soos God hulle sien, met deernis en liefde. Barmhartigheid laat ons iets voel vir die swaar kry van ander mense. Barmhartigheid is 'n ingesteldheid teenoor die nood van ander mense. Omgee beteken om sagte oë en 'n sagte hart vir ons naaste te hê. En dan om daaraan hande en voete te gee, sodat ons ook iets daarvoor kan doen. Soos ons lees in 1 Johannes 3 vers 17. Wie aardse besittings het en sy broer of suster sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom of haar het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Barmhartigheid is dus ook 'n doenaksie. Barmhartigheid bloot net as 'n karaktertrek, wat nie tot dade oorgaan nie, beteken eintlik niks nie. Jakobus sê dit ook vir ons in Jakobus 2 vers 15 en 16. Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het en dag vir dag honger ly. En sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan. Gaan trek julle warm aan en eet genoeg. Maar julle gee nie vir hulle iets wat hulle nodig het nie. Wat help dit dan? Daarom moet omgee oorgaan in diens. Ek moet my tyd, my hulpbronne, my vaardighede, dit wat ek het, kan gebruik om ander te help. Daarom moet ons ook vir mekaar sê, barmhartigheid is liefde in aksie. 'N Navolger van Jesus, wat sê dat hy God liefhet, moet betrokke wees by sy naaste. Maar ek weet, ons moet ook vandag vir mekaar sê, dis soms moeilik. Deur die media hoor ons van protesoptredes. Ons hoor van geboue wat afgebreek word. Ons hoor van korrupsie, misdaad, vernielsigtigheid. En dan wonder ons, moet ons nog help? Wil ons nog help, as dit so gaan? Maar om 'n navolger van Jesus te wees, beteken nie dat ek kan spekuleer of filosofeer oor liefde nie. Liefde is om te gaan doen, om het prakties uit te leef. In hierdie gelykenis wil Jesus dan juist die liefde uithaal uit ons gemaklike zones uit. Want het is makkeliker om in ons huis en in ons binnenkamer lief te hê. Het is makkeliker om in ons kerkgebouw lief te hê. Maar Jesus haal hierdie liefde hier uit ons gemakzones uit. En hy plaas dit op die plekke waar daar nood is. En hy daag ons uit om het daar te gaan wys. Lukas wil dan ook vir ons sê, die navolging van Jesus beteken nie net morele en godsdienstige en ethiese opvattings nie. Dit beteken nie net om te redeneer oor die Bybel en te dink daaroor nie. Dit beteken nie net om oor die geloof te spekuleer nie. Geloof moet in aksie oorgaan. Jesus die groot barmhartigheid wys vir ons God se hart. Hy raak betrokke by mense. In al die evangelies lees ons hoe Jesus by siek is, honger is, eensaam is, weduwee is, hulle wat agtergeblewe is. Hoe het Jesus by hulle betrokke geraak? Jesus wys ook vir die wetsgeleerde, as hy die ewige lewe wil hê, dan moet hy omgee vir sy naaste. Navolging van Jesus, vra nie net vir my, wie is my naaste nie? Ek moet 'n naaste wees vir hulle wat in nood is. Ek moet die nood van ander raak sien. Ek moet aangegryp word daardeur. Ek moet betrokke raak. Betrokke raak by veragtes, minderbevoorregtes, behoeftiges, werklooses, hulle wat hoop soek. En dan beteken dit ook dat ons oor grense van ras en geloof en status moet gaan. Ons het so 'n mooi voorbeeld gehad toe die haweloses in ons kerksaal kom slaap. Dis juist 'n manier van uitreik en omgee na hulle wat so swaar kry in die lewe. En nou moet ek vir myself die vraag afvra, waar begin ek om barmhartigheid te wys? Daar is so baie gestaltes en gesigte van nood. Waar begin 'n mens? Ek dink 'n goeie plek om te begin is by hulle wat jou pad kruis. Hulle met wie jy te doen kry. Nog 'n goeie plek is om by jou gemeente betrokke te raak. Ons gee vir soveel mense kos en ons dank vir almal wat 'n bydrae gee om hierdie kos aan mense uit te deel. Ons het nog 'n voorbeeld van dames en mans wat brei en ons kan hierdie warm misse en serpe vir mense gaan uitdeel in koue plekke. So kan ons betrokke raak. Ons het vroeër gepraat van die projek van handsakke, die projek vir kinders, vir skryfbehoeftes. Dis alles maniere hoe ons kan betrokke raak. Kom ons gaan staan buite ons gemaklike huise en raak betrokke. Kom ons gaan staan by hulle wat met die skerp kante van die lewe te doen kry. Wat die ongenaakbaarheid van die lewe ervaar, die harde lewe. Hulle wat geen ervaring het van God se genade en liefde nie. Hulle wat dit ken nie. Ons moet volgend vir mekaar kom sê, barmhartigheid is nie 'n luukse of 'n opsionele ekstra van my geloof nie. Sommige Christene dink is prys en waardig om dit te doen. Maar nie dat dit noodwendig noodsaaklik is nie. Om te doen is goed. Maar as ek het nalaat, is dit ook nie so ernstig nie. Maar Jesus het gesê, geseën is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Hierdie gelykenis wil ons uitdaag om ons harte te ondersoek. Het ek 'n sagte hart vir noodlydendes? Die gelykenis van die barmhartige Samaritaan is 'n meesterverhaal wat vir ons wys hoe belangrik is dit om te gee, want dit is wat God van ons vra. Miskien moet ek en jy ook vandag maar net sê, Here help my. Want aan die einde van hierdie gelykenis hoor ons ook die uitdaging wat Jesus sê, gaan maak jy ook so. En as gewone mens moet ons maar erken, dis moeilik. Ek is baie keer kwaad, ek is teleurgesteld, ek is geskok as ek die nuus hoor wat in die land aangaan. Hoe kan ek nog barmhartig ook wil wees? Dis moeilik. Maar barmhartigheid is iets wat hier in my hart moet gebeur. Dit gebeur as ek naby aan die Here leef. Daarom moet ek bid vir 'n omgee hart, 'n sagte hart. Was Andrew Murray wat gesê het, 'n mens se verstand kan oortuig word om te gee, maar nie om lief te hê nie. 'N Verstand kan in omgee ingeredeneer word, maar nie in liefde in nie. Maar 'n hart wat in Christus rus, is 'n hart wat leer om lief te hê. Ek wil graag afsluit met 'n storie van 'n man, Ron Fazio. Dis 'n ware verhaal. Hy was 'n bestuurder by die Wêreldhandelsentrum in New York, the World Trade Center. Hy het 'n groot personeel gehad waarvoor hy verantwoordelik was en wat hy bestuur het. En dan weet ons almal wat gebeur het op 11 September 2001. Toe eerste vliegtuig deur die toring bars, het Ron alles gedoen om sy werknemers so gou as moontlik uit die gebou uit te kry. Hy het 'n eenvoudige daad gedoen deur vir hulle die deur oop te hou. En dit het gemaak dat hulle vinnig kon uithardloop. En Ron het al die deure vir hulle oopgehou sodat hulle so vinnig as moontlik uit die gebou uit kon kom en kon veilig aan die buitekant wees. Ongelukkig het Ron Fazio te laat uit die gebou uit gekom. En uiteindelik het die gebou op hom neergeval. Hy was nie ver genoeg nie. Ron het 'n barmhartige hart gehad en hy het dit vertoon teenoor sy kollegas. Hy was nie 'n brandweerman nie, hy was nie 'n polisieman nie. Hy was 'n man met 'n barmhartige hart. En daarom het hy deure vir mense oopgemaak. So 'n eenvoudige daad. Net om vir ander te help. Sy familie het natuurlik 'n organisasie gestig, Hold the Doors for Others. En die organisasie help mense in nood. Ek dink hierdie storie wil ons uitdaag, en ook die storie van die barmhartige Samaritaan, om met barmhartigheid te gaan leef. Al is dit ook die klein dingetjies wat ons doen, om onselfsugtig te leef, deur die deur oop te hou vir ander, die deur na God se hart vir ander oop te hou. Amen. Barmhartige Christus, U het die liefde vir ons gewys in genesing, vergifnis en geregtigheid. Deur Uself te gee aan ons en vir ons in die lewe en opstanding. Tog is ons stadig om te vergewe en om te dien. Ons wil eers ons eie behoeftes bevredig, voordat ons na ander omsien. Ons gee nie van onsself nie, maar kies om eerder ons veiligheid, ons gemak en voorregte te behou. Vergewe ons asseblief. Genees ons. Leer ons om ons lewens van medelee en barmhartigheid te leef, in navolging van U voorbeeld. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het vir ons diens. Mag jy 'n pragtige Sondag saam met jou gesin en familie hê en ons sien julle weer volgende week. Baie dankie.